मालिक और मजदूर, लेखक होवेंस ट्रेमेनियन, हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। एक समय की बात है, दो भाई रहते थे जो बहुत गरीब थे। उन्होंने फैसला किया कि दोनों में से बड़े को किसी अमीर जमींदार के यहाँ मजदूर के रूप में काम करना चाहिए और अपनी कमाई घर भेजनी चाहिए। छोटा भाई घर पर ही रहा और उसका बड़ा भाई एक अमीर मालिक के पास गया, जिसने उसे नौकरी पर रख लिया। समझौता यह था कि उसे वसंत तक काम करना होगा, जब तक कि पहली कोयल न कूके। लेकिन मालिक ने एक शर्त और जोड़ दी, यदि हम दोनों में से कोई भी पहले दूसरे पर गुस्सा होगा तो वह जुर्माना देगा। यदि तुम मुझ पर गुस्सा होते हो तो तुम मुझे 1000 रूबल दोगे। यदि मैं तुम पर गुस्सा होता हूँ तो मैं तुम्हें 1000 रूबल का भुगतान करूँगा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मजदूर चिल्लाया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि तुम हार गए तो फिर तुम मेरे मजदूर बने रहना और मेरे लिए 10 साल तक बिना वेतन के काम करना। पहले तो मजदूर ने मना करना चाहा, लेकिन फिर उसने सोचा, देखो मैं खुद पर नियंत्रण रख सकता हूँ और मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा। अगर मालिक ने अपना गुस्सा खो दिया तो उसे मुझे 1000 रूबल देने होंगे, मैं भला क्या खो सकता हूँ। फिर मजदूर ने शर्त मंजूर कर ली। अगली सुबह मालिक ने उसे खेतों में काम करने के लिए भेजा। उसने कहा, एक हंसिया लो और जब तक रोशनी है तब तक घास काटो। मजदूर दिन भर खेत में मेहनत करता था और शाम को पूरी तरह थककर घर लौटता था। तब मालिक उससे कहता, तुम इतनी जल्दी घर क्यों आए? आपका क्या मतलब है? देखिए सूरज डूब गया है। देख उससे क्या, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक रोशनी रहे तब तक तुम काम करो? सूरज डूब गया है लेकिन चंद्रमा तो ऊपर आसमान में है और काम करने के लिए उसकी रोशनी काफ़ी है। क्या आपका मतलब है कि मैं बिल्कुल आराम नहीं करूं? मजदूर चिल्लाया। अच्छा तो तुम गुस्सा हो रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं गुस्सा हूँ, केवल मैं बहुत थक गया हूँ। मैं बस थोड़ा आराम करूँगा और फिर खेत में बाहर जाऊँगा। उसने चांद डूबने तक पूरी रात काम किया, लेकिन फिर सूरज उगाया। बेचारा थककर नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। वह अपने मालिक को कोसने लगा, तुम्हारा खेत, तुम्हारी रोटी और तुम्हारे पैसे सबको शाप लगे, मजदूर चिल्लाया। उसी क्षण मालिक उसके पास आया और बोला, अच्छा तो तुम गुस्सा हो? हमारे समझौते को मत भूलो। अब या तो तुम मुझे 1000 रूबल का भुगतान करो या फिर 10 साल तक बिना वेतन के मेरे लिए काम करो। मजदूर को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह ऐसे कठोर मालिक के लिए काम नहीं कर सकता था। अंत में उसने एक कागज़ पर हस्ताक्षर किए जिसमें लिखा था कि उस पर मालिक के 1000 रूबल बकाया हैं, और फिर वो खाली हाथ अपने घर चला गया। उसके छोटे भाई ने उससे पूछा कि क्या हुआ। फिर उसने अपनी पूरी कहानी बताई। कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, छोटे भाई ने कहा, अब तुम घर पर रहो और मैं जाकर कोई काम ढूंढूंगा। छोटा भाई उसी मालिक के पास गया जिसके लिए उसका बड़ा भाई काम करता था। मालिक ने उसे वही शर्तें पेश की, यदि मजदूर गुस्सा हुआ तो उसे मालिक को 1000 रूबल का भुगतान करना होगा या फिर बिना वेतन के 10 साल तक काम करना होगा। यदि मालिक गुस्सा हुआ तो उसे मजदूर को 1000 रूबल का भुगतान करना होगा और उसे मुक्त कर देना होगा। नहीं, यह पर्याप्त नहीं है, छोटे भाई ने कहा। देखिए यदि आप मुझ पर गुस्सा हो तो आप मुझे 2000 रूबल दें, और यदि मैं गुस्सा हूँ तो मैं आपको 2000 रूबल दूंगा। या बिना वेतन के आपके लिए 20 साल काम करूंगा। बिल्कुल ठीक है, मालिक उत्सुकता से चिल्लाया और उसने उस आदमी को काम पर रख लिया। अगली सुबह सूरज पहले ही तेज हो गया था, लेकिन मालिक ने देखा कि मजदूर अभी भी गहरी नींद में सोया था। अभी उठो, लगभग दोपहर हो गई है और तुम अभी तक काम पर नहीं गए हो। आपको गुस्सा आ रहा है क्या? मजदूर ने अचानक आंखें खोलते हुए पूछा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, मालिक ने झट से उत्तर दिया। मैं केवल सुझाव दे रहा था कि अब समय हो गया है और तुम जाकर खेत में घास काटना शुरू करो। देखिए, उसके लिए अभी काफ़ी समय बाकी है, मजदूर ने आलस्य से उत्तर दिया। आखिर में वह उठा और फिर धीरे धीरे अपने जूते पहनने लगा। क्या तुम थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते? क्यों, क्या आप गुस्सा हो रहे हो? नहीं नहीं, मैं केवल यह कह रहा था कि तुम्हें काम के लिए देरी हो जाएगी। ठीक, वो बात अलग है, लेकिन हम अपने समझौते को याद रखें, आपको उसे पूरा करना होगा, आप जानते हैं। जब तक मजदूर तैयार होकर खेत में पहुंचा, तब तक दोपहर होने को थी। अब काम करने से क्या फ़ायदा, बहुत देर हो चुकी है। देखो, सब लोग दोपहर का भोजन कर रहे हैं, चलो मैं भी खाना खाता हूँ, मजदूर ने कहा। फिर उसने अन्य मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाया। अपना काम पूरा होने के बाद मजदूर ने कहा, मैं एक कामकाजी आदमी हूँ, मुझे अपनी ताकत बनाए रखने के लिए एक छोटी सी झपकी की ज़रूरत है। उसके बाद वह सो गया और शाम तक सोता रहा। जल्दी उठो, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? मालिक उसे झकझोरते हुए चिल्लाया। पड़ोसियों ने अपने खेतों की कटाई पूरी कर ली है, जबकि हमारा खेत अभी तक अछूता है, तुम कैसे मजदूर हो? मुझे लगता है इस बार आप सचमुच गुस्से में हैं, मजदूर ने सिर उठाते हुए कहा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बस तुमसे कह रहा था कि अब घर जाने का समय हो गया है। ठीक है, वह बात सही है, चलें फिर घर चलते हैं। जब वे घर पहुंचे तो मालिक ने एक मेहमान को अपनी प्रतीक्षा करते हुए पाया। उसने मजदूर को भेड़ मारने के लिए भेजा ताकि वो मेहमान के लिए भोजन तैयार कर सके। मैं कौन सी भेड़ मारूं? मजदूर ने पूछा। कोई भी जिसे तुम पकड़ सको, मालिक ने कहा। मजदूर चला गया। इसके तुरंत बाद पड़ोसी दौड़ते हुए मालिक के पास आए और बोले, आपका मजदूर पागल हो गया है, उसने आपकी सभी भेड़ों को मार डाला है। मालिक घर से बाहर भागा और उसने देखा कि उसकी सभी भेड़ बकरियां मरी पड़ी थीं। तुमने यह क्या किया, तुम्हें धिक्कार है, मालिक चिल्लाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, भगवान तुम्हें सजा दे। लेकिन आपने ही तो मुझसे कहा था कि मैं जो भी पकड़ सकूं उसे मार डालूं, और मैंने उन सभी को पकड़ लिया, मजदूर ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि आप गुस्से में हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बस इस बात का दुख है कि मेरी सारी भेड़ें मर गई हैं, मजदूर ने कहा। फिर ठीक है, अगर आप मुझसे गुस्सा नहीं हैं तो मैं अभी भी आपके लिए काम कर सकता हूँ। वह कुछ महीनों तक काम करता रहा और अपनी चालों से उसने अपने मालिक को लगभग पागल कर दिया। आखिरकार मालिक ने उससे छुटकारा पाने का फैसला किया। उनके समझौते की शर्तों के अनुसार मजदूर को जंगल में पहली कोयल के बोलने तक रुकना था। मालिक ने निर्णय लिया कि वह इस धारा का उपयोग करेगा। हालांकि सर्दी अभी शुरू ही हुई थी और कोयल के कूकने में अभी काफ़ी समय था, इसलिए वह अपनी पत्नी को अपने साथ जंगल में ले गया। उसने उसे एक पेड़ पर चढ़ने में मदद की और उससे कहा कि वह वहीं बैठे और कोयल की तरह कूकू करे। फिर वह घर गया और उसने मजदूर से कहा कि वे जंगल में एक साथ शिकार करने चलेंगे। जंगल में प्रवेश करते ही मालिक की पत्नी चिल्लाने लगी, कू कू। मालिक मजदूर की ओर मुड़ा और बोला, बधाई हो, वो पहली कोयल की कूक है और अब तुम आजाद हो। मजदूर अपने मालिक की चाल को समझ गया। नहीं, उसने कहा, सर्दी की शुरुआत में कोयल कैसे कूक सकती है? वो वास्तव में एक बहुत ही अजीब प्रकार की कोयल होगी। मैं इसे शूट करूंगा और उसे अच्छी तरह से देखूंगा। इसके साथ ही उसने अपनी बंदूक उठाई और उस पेड़ पर निशाना साधा जिस पर मालिक की पत्नी बैठी थी। मालिक मजदूर पर टूट पड़ा और उससे बंदूक छीनने की कोशिश की। तुम्हें शाप लगे, तुम एक डाकू हो, मैं अब तुम्हारी चालें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आह, अब आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप सचमुच में गुस्सा हैं, मजदूर उत्सुकता से चिल्लाया। हाँ हाँ, मैं गुस्सा हूँ, मैं वो स्वीकार करता हूँ, मालिक ने कहा। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे 2000 रूबल दूंगा, बस तुम चले जाओ और मुझे यहाँ शांति से छोड़ दो। अब मुझे वह पुरानी कहावत समझ में आई है जिसके अनुसार कभी दूसरों के लिए गड्ढे मत खोदो, हो सकता है कि एक दिन तुम खुद ही उनमें न गिर जाओ। फिर छोटा भाई अपनी जेब में 1000 रूबल लेकर घर चला गया।